السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, leo katika kipindi chetu fi dhilali aya tutakuwa na aya ya 32 kwenye suratul Isra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema: wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Asema Mwenyezi Mungu, na wala msikurubie zina, kwani zina ni uchafu na ni njia mbaya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii amewataka waumini wasikurubie uzinifu. Na ukitazama hapa utaona Mwenyezi Mungu amekataza watu wasikurubie. Kwa kila mwenye akili yake atafahamu kwamba ikiwa kukurubia jambo hili halifai, basi kulifanya jambo hili ndio halifai kabisa. Na isitoshe, kwa wenye akili watafahamu kukatazwa kukurubia ni kwa sababu huenda mwanadamu anapokurubia jambo hili, na kwa kuwa ni jambo limefungamana na maumbile, basi kuna hatari ya kuweza kulitenda au kulifanya jambo kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaliwekea mipaka kwamba hata tusiwe karibu nalo. Kukataza kukurubia ni kwamba tusitazame. Kukatazwa kukurubia ni kwamba tusikae faragha. Kukatazwa kukurubia ni kwamba tusishikane, yani tusifanye yale yote ambayo yatasababisha kuinua zile hisia ambazo ni maumbile kwetu sisi wanadamu, na hatimaye tukafikia kwenye kulitenda. Kwa hivyo mwanzo watu huanza na kutazamana, kisha wakaanza kutabasamu. Baada ya kutabasamu wakaanza kuwa mkuana. Baada ya kuwa mkuana wakaanza kuzungumza. Baada ya kuzungumza wakaanza kupeana miadi. Baada ya kupeana miadi wakaanza kukutana. Na baada ya kukutana kilichobaki hapo ni kutendeka lile tendo la uzinifu. Aidha litatendeka au halitendeke, lakini ni kwamba ndilo ambalo limebakia. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutaka lisifikie hilo akatuambia sisi tusikurubie. Na siku zote shetani hakushiki mkono akakwambia zini, kama anavyosema Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani: wala tattabi'u khutuwati shaytan, musifuate hatua za shaytani. Kwa nini? Kwa sababu shaytani hukuchukua hatua baada ya hatua mpaka kukufikisha katika ile dhambi. Kwa Mwenyezi Mungu asema wala taqrabu zina, musikurubie uzinifu. Kutazama, kushika miadi, yani deti, zote hizi ni katika mambo yanayomkurubisha mtu katika uzinifu. Innahu, sababu huo uzinifu, kana fahishatan wa sa'a sabila, ni uchafu na ni njia mbaya. Jambo la kusikitisha ndugu zangu ni ulimwengu tulionao, jambo hili linatazama kama ni jambo la kawaida, limeleta matatizo katika ulimwengu leo. Jambo hili ndugu zangu limeitwa ni uchafu, limeitwa ni njia mbaya, kwa sababu madhara yake ni mengi. Ndilo jambo ambalo linaleta vurugu katika jamii, kujaza watoto wasiokuwa na baba katika ulimwengu, kupatikana hao wanaoitwa homeless au machokora, kupatikaniwa aibu na fedheha katika majumba, kupatikaniwa maradhi leo duniani. Yote haya ni kwa sababu ya jambo hili la uzinifu, na ndio maana tukakatazwa, na hatuna hoja ya kujitetea kuhusu maumbile tulioumbwa sisi kama wanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwekea badala: wa ankihu fankihu ma taba lakum minan nisa. Mwenyezi Mungu atuambia sisi, oweni katika wale watakaowapendezeni katika wanawake, mathna wa thulatha wa rubaa, فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يزونغشاتو باروخسا kwamba wewe ni wanataka wapendezeni katika wanawake wawili, watatu, wanne, ikiwa mtashindwa kufanya uadilifu mbaki na mmoja. Kwa hivyo hakuna njia hata mmoja sisi kujitetea ya kwenda kufanya uzinifu. Kuna badali iliyokuwa njema, lakini ndio hivyo ndugu zangu tumefuata haramu ya shaitani, tukaacha ile halali ya Mungu, tukaeneza ufisadi katika ardhi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalie kwa haya machache, min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. موعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتي.